سلام به شما. امروز قراره بریم سراغ منابعی که برامون فرستادید در مورد 10 سال آخر رسالت پیامبر اسلام در مدینه. این یه دوره فوق‌العاده حساسه. دوره‌ای که توش خب میشه گفت از دل هیچی یه جامعه و یه حکومت کاملا جدید شکل میگیره. دقیقاً، و مأموریت ما هم همینه که بفهمیم این ساختار اجتماعی و سیاسی چطوری از دل شرایط خیلی خاص اون روزای شهر یثرب که بعداً شد مدینه بیرون اومد. انگار می‌خوایم ببینیم آجرهای این بنای جدید چطور دونه دونه روی هم گذاشته شدن، با چه چالش‌هایی روبرو شدن و در نهایت چه مدلی از حکومتداری رو به نمایش گذاشتن. پس بیایید از اول شروع کنیم. چیزی که توی این منابع خیلی به چشم میاد اینه که یثرب اصلاً شبیه مکه نبوده. یعنی خبری از اون مرکزیت تجاری و قدرت قریش نیست، بیشتر انگار چند تا روستا بوده که دور هم جمع شدن. چرا همچین جایی باید به عنوان مرکز یه جنبش جدید انتخاب بشه؟ سوال کلیدی همینه. یثرب دقیقاً نقطه مقابل مکه بود. ببینید، مکه یک شهر دولت متمرکز بود با یه اشرافیت قدرتمند، اما یثرب همونطور که گفتی مجموعی از قلعه ها و دهکده های کشاورزی بود که بینشون نخلستون فاصله انداخته بود. و نکته مهم همینجاست. یثرب یک خلاء قدرت داشت. هیچ حاکم واحدی، هیچ ساختار سیاسی متمرکزی وجود نداشت. یعنی این ضعف در واقع یه فرصت بود؟ دقیقاً، یک فرصت طلایی. شهر بین 2 قبیله بزرگ عرب، یعنی اوس و خزرج، که دائماً با هم در جنگ بودن، و چند قبیله یهودی تقسیم شده بود. این جنگ‌های داخلی 100 ساله همه رو خسته کرده بود. منابع میگن مردم یثرب اونقدر به سطوح اومده بودن که میخواستن یه نفر به اسم عبدالله ابن عبی رو پادشاه خودشون کنن تا فقط به این درگیری‌ها پایان بده. همون عبدالله ابن عبی که بعداً سر و کلش زیاد پیدا میشه. خودشه. اما این اتفاق هیچ وقت نیفتاد. پس شهر تشنه یک نیروی خارجی بود که بیاد و نقش داور رو بازی کنه و به این وضعیت خاتمه بده. از طرف دیگه یه تفاوت فرهنگی بزرگ هم با مکه وجود داشت. حضور جامعه یهودی باعث شده بود اعراب یثرب برخلاف بت‌پرست‌های مکه با مفعول توحید، پیامبران و کتاب آسمانی بیگانه نباشن. اونها بارها از همسایه‌های یهودیشون شنیده بودن که منتظر ظهور یک پیامبر جدید هستن. این آمادگی ذهنی خب پذیرش دعوت جدید رو خیلی راحت‌تر می‌کرد. خب پس زمینه کاملا مهیا بوده. پیامبر یارانش به یثرب مهاجرت می‌کنن و شهر تبدیل میشه به مدینه‌النبی. اولین قدم‌ها برای ساختن این جامعه یا امت جدید چی بود؟ منابع روی 3 تا اقدام کلیدی دست گذاشتن. اولین کار بلافاصله بعد از ورود ساختن مسجد بود. ولی نباید فکر کنیم این فقط یه جایی برای نماز خوندن بوده. مسجد النبی در واقع شد مرکز فرماندهی چند منظوره این دولت نوپا. چند منظوره یعنی چی؟ یعنی همه چیز اونجا اتفاق می‌افتاد. مرکز حکومت بود، جلسات سیاسی و نظامی اونجا برگزار می‌شد، محل آموزش و تعلیم بود، دادگاه بود و به اختلافات رسیدگی می‌شد، حتی پناهگاهی بود برای مهاجران فقیری که بهشون اهل صفه می‌گفتن. در واقع قلب تپنده و مرکز عملیاتی شهر بود. یه جورایی دفتر کار، پارلمان و دادگاه عالی همه زیر یک سقف. خیلی جالبه. خب اقدام دوم که تو منابع خیلی پررنگه، پیمان برادری یا عقد اخوت هست. در ظاهر یه حرکت نمادین خیلی قشنگه، ولی واقعا کارآمد بود. شما دارید از آدمهایی حرف میزنید که تا دیروز غریبه بودن و حالا باید همه چیزشون رو با هم تقسیم میکردن. این که عمل چطور ممکن بود؟ این فقط یه حرکت نمادین نبود، یه جور هک هوشمندانه اقتصادی اجتماعی بود. ببینید، شما با یه بحران بزرگ پناهجویان روبرو هستید. مهاجرین تمام زندگیشون رو در مکه جا گذاشتن و با دست خالی به مدینه اومدن. در دنیایی که تنها شبکه تأمین اجتماعی شما قبیلتون بود، این آدم‌ها هیچی نداشتن. این پیمان در واقع یک سیستم رفاه اجتماعی شخصی سازی شده ایجاد کرد. چطور؟ با برادر کردن هر مهاجر با 1 نفر از اهالی مدینه یا انصار، مسئولیت حمایت از اونها رو از دوش دولت مرکزی به خانواده ها منتقل کرد. این فراتر از کمک مالی بود. این یعنی تقسیم خانه، غذا و کار. این پیمان هویت قبیله‌ای که قرنها منشأ جنگ بود رو شکست و یک هویت جدید بر اساس عقیده ساخت. منابع میگن خود پیامبر حضرت علی رو به عنوان برادر خودش انتخاب کرد تا نشون بده این فقط یه قرارداد نیست، یه پیوند واقعیه. این حرکت دو جامعه متفاوت رو در سطح خانواده با هم ادغام کرد. این واقعا نگاه رو عوض میکنه. اما میرسیم به سومین و شاید انقلابی ترین اقدام، پیماننامه عمومی مدینه. منابع میگن این سند شبیه یه قانون اساسی مدرنه. صبر کن ببینم، یعنی این پیماننامه شامل قبایل یهودی هم میشد؟ من فکر میکردم این فقط یه قرارداد بین مسلمون ها بوده. در زمانی که قانون یعنی حرف پادشاه یا سنت قبیله، یک سند مکتوب نوشته میشه که حقوق و وظایف همه گروه‌های ساکن در شهر رو مشخص میکنه. این پیماننامه یک امت سیاسی واحد تعریف میکرد که شهروندانش نه بر اساس دین مشترک بلکه بر اساس تعهد مشترک برای دفاع از شهر در برابر دشمن خارجی تعریف میشدند. یعنی یه یهودی و یه مسلمان هر دو شهروندان یک واحد سیاسی به حساب می اومدند؟ دقیقاً. این سند آزادی دینی رو برای یهودیان تضمین می کرد و در عین حال از اونها می خواست که در هزینه های دفاعی شهر مشارکت کنند. این کمتر شبیه یک معاهده بود و بیشتر شبیه سند تأسیس یک دولت فدرال چند مذهبی بود. قرنها جلوتر از زمان خودش، این اقدام یثرب را از مجموعه ای از قبایل متخاصم به یک شهر دولت متحد تبدیل کرد. خب طبیعتاً وقتی یه ساختار جدید و قدرتمند شکل میگیره، دشمنان قدیمی و جدید هم سر و کله‌شون پیدا میشه. این حکومت نوپا با چه چالش‌هایی روبرو بود؟ خیلی خود مدینه ایجاد کرد. چه مشکلی؟ تا قبل از بدر مسلمان بودن یه ریسک بزرگ بود. اما بعد از اون ناگهان مسلمان بودن به لحاظ سیاسی سودمند شد. این وضعیت باعث به وجود اومدن یک گروه مخالف داخلی شد، منافقان. رهبر این گروه هم کسی نبود جز همون عبدالله ابن ابی که شانس پادشاهیش رو با ورود پیامبر از دست داده بود. پس اونها ظاهران مسلمان شدند ولی در باطن مخالف بودند. خطرشون چی بود؟ اونها مثل یه ستون پنجم دائمی در داخل شهر عمل می کردن. عبدالله ابن ابی و گروهش دائما در حال تفرقه افکنی بودند. سعی می‌کردند بین مهاجرین و انصار کینه‌های قدیمی رو زنده کنن. یهودیان رو علیه پیامبر تحریک می‌کردند و از همه بدتر در حساس‌ترین لحظات نظامی پشت سپاه رو خالی می‌کردند. مثلا در جنگ احد یک سوم سپاه رو با خودشون برگردوندن به مدینه تا روحیه بقیه رو تضعیف کنن. این یه تهدید داخلی دائمی و فرسایشی بود. و دشمن خارجی اصلی یعنی قریش مکه هنوز پا بر جا بود. بله، مشرکان مستر‌سخت‌ترین دشمن باقی موندن. پیروزی بدر اونها رو تحقیر کرده بود و دنبال انتقام بودن. این منجر به جنگ احد شد که به خاطر برخی ناهماهنگی‌ها مسلمانان تلفات زیادی دادند. اما اوج تقابل جنگ خندق یا احزاب بود. قریش تمام قبایل عرب را علیه مدینه متحد کرد و با یک سپاه عظیم شهر را محاصره کرد. و اینجاست که ایده حفر خندق مطرح میشه. بله، یک تاکتیک دفاعی که برای عرب کاملا ناشناخته بود. این محاصره طولانی در نهایت با شکست کامل مشرکان تموم شد. شکست در جنگ خندق در واقع پایان تهدید جدی نظامی از طرف مکه بود. بعد از اون ابتکار عمل کاملا به دست مسلمانان افتاد. یه گروه سومی هم از مخالفان بودند که موضوعشون کمی پیچیده است. برخی از قبایل یهودی. پیچیده از این جهت که اونها بخشی از همون پیماننامه مدینه بودند. پس چی شد که کار به درگیری کشید؟ نکته مهم همینه. مشکل با یهودیت به عنوان یک دین نبود، بلکه با اقدامات سیاسی برخی از قبایل بود. طبق منابع با وجود پیماننامه، رهبران قبایل بزرگی مثل بنی نظیر و بنی قریظه اون رو نقض کردند. با با دشمنان خارجی یعنی قریش همکاری کردند، توته‌هایی برای ترور پیامبر ترتیب دادند و سعی کردند بین مسلمانان تفرقه بندازند. این اقدامات که خب نقض صریح پیمان‌نامه بود، در نهایت منجر به درگیری نظامی و اخراج یا مجازات این قبایل پیمان شکن از مدینه شد. پس بعد از شکست مشرکان در جنگ خندق، حکومت مدینه از فاز تدافعی خارج میشه. نقطه عطف این دوره جدید چیه؟ یه اتفاق خیلی جالب به اسم صلح حدیبیه. ماجرا اینه که پیامبر و حدود 1400 نفر از مسلمانان بدون سلاح جنگی برای انجام حج به سمت مکه حرکت میکنن، اما قریش راه رو به روی اونها میبنده. بعد از کلی مذاکره یه پیمان صلح 10 ساله بین دو طرف امضا میشه. صبر کن، این که بیشتر شبیه یه عقب نشینیه. مسلمانان نتونستن وارد مکه بشن و مجبور به صلح شدن. چطور میشه این رو نقطه عطف دونست؟ قرآن هم ازش به عنوان فتح آشکار یاد کرده. چرا؟ چون این یک حرکت استراتژیک فوق‌العاده بود. تا اون روز قریش اصلا حکومت مدینه رو به رسمیت نمیشناخت. امضای این پیمان اولین باری بود که قریش اسلام رو به عنوان یک قدرت سیاسی برابر با خودش قبول کرد. مهمتر از اون، این صلح 10 ساله فشار نظامی رو از روی مدینه برداشت و به پیامبر اجازه داد تا بزرگترین کمپین دیپلماتیک و تبلیغی تاریخ اسلام رو شروع کنه. یعنی از قدرت سخت به قدرت نرم شیفت کردن. دقیقاً. در همین دوره آرامش بود که نامه‌های معروف به پادشاهان ایران، روم، مصر و حبشه فرستاده شد. قبایل بی‌طرف در شبه جزیره که قبلاً از ترس قریش جرأت نمی‌کردند به اسلام نزدیک بشن، حالا آزادانه با مدینه ارتباط برقرار کردند. در عرض 2 سال بعد از این صلح، تعداد مسلمانان چندین برابر شد. این صلح راه رو برای فتح نهایی و مسالمت‌آمیز مکه در 2 سال بعد هم هموار کرد. و بعد از فتح مکه، یکی از منابع شما اشاره میکنه که شرط هجرت به مدینه برای مسلمان شدن برداشته شد. این خیلی جالبه. بله، چون دیگه فلسفش رو از دست داده بود. هجرت برای فرار از مرکز شرک و پیوستن به پایگاه اسلام بود. وقتی خود مکه پاکسازی شد و تبدیل به بخشی از قلمرو اسلام شد، دیگه دلیلی برای هجرت وجود نداشت. اسلام دیگه محدود به یک شهر نبود، در کل شبه جزیره پخش شده بود. به همین خاطر سال بعد از فتح مکه، یعنی سال 9 هجری، به عام الوفود یا سال هیئت‌ها معروفه، چون نمایندگان قبایل از سراسر عربستان به مدینه می اومدن تا اسلام بیارن و بیعت کنن. خیلی خوب. بیایم یه نگاهی به خود مدل حکومتداری بندازیم. وقتی ما امروز از حکومت حرف میزنیم، یه ساختار پیچیده با کاخ و دربار و تشکیلات اداری به ذهنمون میاد. تصویری که منابع شما از حکومت مدینه نشون میدن خیلی متفاوته. زمین تا آسمون متفاوته. نه کاخی در کار بود، نه نگهبان شخصی، نه هیچ کدوم از تشریفات و تجملات دربار پادشاهان. مرکز حکومت همون مسجد بود. پیامبر بین مردم زندگی میکرد و کاملا در دسترس بود. هر کسی میتونست خیلی راحت بیاد و حرفش رو بزنه. حتی تصور کردنش هم سخته. امروز رهبران برای رفتن به اندازه چند تا خیابون کاروانهای حفاظتی دارن و اینجا منابع از رهبر یه دولت در حال گسترش حرف میزنن که کاملا در دسترس همه بوده. بله، و یکی از اصول کلیدی این حکومت مشورت بود. منابع تأکید دارن که تصمیمات مهم، مخصوصاً در مورد جنگ، حتماً با مشورت یاران نزدیک گرفته می شد. ولی همون مثال جنگ احد که قبلاً زدیم جالبه. پیامبر نظرش این بود که در شهر بمونن و دفاع کنن، ولی نظر اکثریت رو قبول کرد و نتیجهش هم یه شکست نسبی بود. خب، بعضی ها ممکنه بگن این نشونه ضعف رهبریه که تحت تأثیر جوانان پرشور قرار گرفته. اصل بزرگتری که اینجا در کار بوده چی بوده؟ این دقیقاً قدرت این مدله. پیام این بود که روند مشورت حتی از نتیجه کوتاه مدت یک نبرد هم مهمتره. با پذیرفتن نظر اکثریت حتی اگر اشتباه باشه، اصل شورا و مشارکت در تصمیم گیری نهادینه می شد. این به مردم یاد می داد که اونها در سرنوشت جامعه شریک هستن و باید مسئولیت تصمیماتشون رو بپذیرن. این یک سرمایه گذاری بلند مدت در فرهنگ سیاسی جامعه بود. و این حکومت چطور هزینه‌هاش رو تأمین می کرد؟ بالاخره اداره امور و دفاع از مرزها به منابر مالی نیاز داره. چند تا منبع اصلی وجود داشت. یکی غنایم جنگی بود. طبق قانونی که قرآن گذاشته بود، 4/5 غنایم بین خود جنگجوها تقسیم می شد و 1/5 که بهش خمس میگن به حکومت می رسید تا برای امور عمومی و کمک به نیازمندان خرج بشه. مالیات چطور؟ دو نوع مالیات اصلی دیگه هم بود. یکی زکات که یک مالیات دینی واجب برای مسلمانان ثروتمند بود و صرف فقرا می شد. دومی جزیه بود. یک نوع مالیات سرانه که مردان بالغ اهل کتاب مثل یهودیان و مسیحیان که تحت حکومت اسلامی زندگی می کردن در ازای معافیت از خدمت سربازی و تأمین امنیتشون پرداخت می کردن. در کنار اینها، درآمدهای حاصل از زمینهای کشاورزی فتح شده مثل زمینهای حاصل خیز خیبر هم منبع درآمد مهمی برای دولت بود. پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، در طول این 10 سال در مدینه ما شاهد ساختن یک جامعه کاملا جدید بر اساس یک قرارداد اجتماعی مکتوب با یک مدل حکومتی ساده، مشورتی و کاملا در دسترس هستیم. یک تحول کامل از یک ساختار پراکنده قبیله‌ای به یک امت و حکومت منسجم. دقیقاً، ولی این ساختار جدید همچنان شکننده بود و این یک پرسش مهم رو برای شما باقی میذاره تا بهش فکر کنید. منابع اشاره میکنن که یکی از بزرگترین نگرانی‌های پیامبر در سالهای آخر عمرش آینده امت اسلامی بعد از خودش بود. با توجه به همه این چیزایی که بررسی کردیم، از رقابت‌های قبیله‌ای قدیمی که هر لحظه ممکن بود دوباره شعله بر بشه، گرفته تا حضور دائمی منافقان در داخل شهر و تنوع عقاید، به نظر شما چه سازوکاری فراتر از اون چه در پیمان نامه مدینه نوشته شده بود لازم بود تا وحدت و بقای این جامعه نوپا پس از بنیان گذارش تضمین بشه؟